ka Muhammad bil kadari kowa ya ji ka ya tsira. Bani nake kira farko Allahu ka kare ban karko bazu bai toki nazar ta ko Muhammad arjin farko amma Maryama ji roko ya fata kana dauko Subhanaka ya makaji na jayyadu ya tara na tabbata ko ina da ina a kan da kaza a jirjina fadar shi ya kara daidai to a kira ka an shiro ko na dai ga shiryayye da madina dubai dubun kaye sarki mahmud boyayye guda daya wanda ba sauye kamalin zati zulkarami asalin da ya shirye shiryayye Allahu kayar da rabbani a ciki a zaka da tijjani a hada mun har da jirani da aba isha kasam dani da sharifi rawdatul ahbab maulaya nake shirin sani salama dai ka sha asali makurar zance cikon mali rabu kudura da saman koli ne ku ya kai ne fili kowa ya rike ka ya dace ya wanda ya zarce tafsiri Muhammad bil kadari. Upar mashka kidi yara mai ayoyin da ba yara kaunar ka da san ka ne shura Allahu ka bare ni gundawa dukin da kake ni zan kaura Labbaika Ubangiji da suci cikin suna da sufofi masanin Allah uban karfi ga wanda ya rayu ba laifi Uban sanyi kowa ya shigo ta ba zafi Labbaika Muhammadu bishi kadari Kai zance fata a zance na warzan maka bai dubin suna Kai dina cikin kasiduna jarmai na madina gatana Irin Mahmudu guda daya ne mai mai da dubu ya zama rana aya karkin gaba arzikin baya ya wanda ya tubu shekarya ni kai na sani kadai hanya wajen begen ka zani gaba ya annabi kai ya zan baya labbaika muhammadu bishi kadari karba daidai annabin zama labbaika muhammadu bishi kadari kowa ya rike ka yasira